Să trăiască tot românul, cât stejarul și gorunul. Să găsești la el acasă pită aburind pe masă. Să trăiască neamul meu creștinesc în Dumnezeu, ce atât s-a chinuit, amărât și obidit. Să trăiască frații mei, să trăiesc și eu cu ei. Sângele apă nu se face, Doamne, să trăim în pace. Să trăiască maica mea, că este icoana mea. Să trăiască tatăl meu, cât l-o ține Dumnezeu. Să trăim alăturea toți de aici, din țara mea, că suntem neam de români. Unii răi, alții mai buni, doar și pomii din păduri mai au vreascuri uscături. Doamne, să trăim în pace, sângele apă nu se face. Să trăiască România, să o nece bucuria, cât o fi pe acest pământ, că aici e loc sfânt. Să trăiți și dumneavoastră ca și florile din glastră. Să aveți parte de bucate, la mulți ani și sănătate. Și-am pornit la colindat pe la casele din sat. te kreću, gatajčina, dječina, Sara te kreću, činaj gatanu i devoj, Sara te kreću. Nelu amne du serem, Sara de Crăciun. Și unde ajun serem, Sara de Crăciun. În capătul satului, Sara de Crăciun, la casa săracului, Sara de Crăciun. Bună seara, om sărac, Sara de Crăciun. Gataicina, decinat, Sara de Crăciun. Cinai, gatai, puținea, Sara de Crăciun. Hai cu toți pe lângă ea, de Crăciun. Din puțin tot s-a mâncat, Sara de Crăciun. Ca din mult ne-am săturat, Sara de Crăciun. La Dumnezeu ne rugăm, Sara de Crăciun. Îl slăvim și-l laudăm, Sara de Crăciun, Sara de Crăciun, Sara de Haideți să uităm de toate și să fim un pic mai buni. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. Să dăm rău la o parte, bucurați-vă români. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. La mulți ani, la mulți ani, e noaptea de Crăciun. La mulți ani, la mulți ani, și tot omul e mai bun. Masa-i plină de bucate, obiceiul e străbun.

noaptea gândului cel bun. Ca să umblu laurat de copil mai învățat și cu sufletul cinstit, niciodată n-am lipsit. Ca și atunci colind și azi printre crengile de braz, și voi colinda mereu, mamă, doar de dragul tău. Leru-i ler și iarăși ler, vin iertare să vă cer. De-ați putea să mă auziți, ați fi tare fericiți. Leru-i ler și iarăși ler, vă aduc stelele din cer. Că e noaptea de Crăciun, noaptea gândului cel bun. Prins. Sunt prins într-un palat de cleștari, din care încerc să scap în zadar. Ce-n sufletul meu nimeni n-are abar. Se spun lângă foc, să ningă nu cetează deloc. Și nici copii să doarmă nu pot, ca dor prin casă din loc în loc. O săniuță ce-i trasă de ren, pe cerul nopții și încep să sper. O lume bună e tot ce mai cer, și suflete calde în recire se. de cristal. Ninge sfânt peste lume, afară văd un copil fericit, ce cântă iarna din nou a venit. Afară văd un copil fericit, ce cântă iarna din nou a venit. Vorbele străbune, cele rele

așteaptă pe scară treaptă, lângă treaptă, sunt urmele pașilor tăi. În dormitor iar mă învie un parfum de iasomie, îngerii sunt mult prea răi. Bradul am împodobit, de-atâția ani n-ai mai venit să-ți iei cadoul de sub el. Nopți întregi eu m-am rugat că astăzi să te văd în prag, să știi că te iubesc la fel. Bradul am împodobit, de-atâția ani n-ai mai venit să-ți iei cadoul de sub el. Și nopți întregi eu m-am rugat ca astăzi să te văd în prag, să știi că te iubesc la fel. Răsare o stea de noroc. Și-așa în avitelor iesle un prunc minunat se născu, iar magicei trei prind de veste că el e Iisus, altul nu. Colinde, colinde, colinde, așa colindem ani de ani. În noaptea colindelor noastre ne așteaptă cu vrici cer și bani. Colinde, colinde, colinde, veniți lângă noi, gospodari, că-n vremea colindelor noastre colinde păduri de stejar. Se aude copilul cum plânge, cu lacrimi sclipind prin zăpezi, în scutecul mic brul strânge durerile lumii de iezi. Aduc magii daruri alese, tămâie și aur și-apoi, din Smirnă parfumul își țese povestea până la noi. Colinde, colinde, colinde, așa colindăm ani de ani. În noaptea colindelor noastre ne așteaptă cu vrici cer și bani. Colinde, colinde, colinde, veniți lângă noi, gospodari, când vremea colindelor noastre colinde păduri de stejar. Colinde, colinde, colinde, așa colindăm ani de ani. În noaptea colindelor noastre așteaptă cu frici cer și val. Colinde, colinde, colinde, veniți lângă noi, gospodari, când vremea colindelor noastre colinde păduri de stejar. Fiul de împărat din povestea stele lui Doamne. Fete și femei gătesc câte-n soarele lui Doamne, pentru un ospăț domnesc de Crăciun sfânt lui Doamne. Ne așteaptă pe la porți gospodarii lui Doamne, semnul tainic celor sorți se arată lui Doamne. De Crăciunul românesc se adună lui Doamne, toți cei care se iubesc să petreacă lui Doamne. Se aud clopote din cer, bate toaca lui Doamne, pentru tine leruile, că și tu român ești, Doamne, pentru tine leruile, că și tu român ești, Doamne, pentru tine leruile, că și tu român ești, Doamne. Pe drum, lacrimile ce-i cădeau pe obrajii înghețau. Bună seara, măi copile, de ce plângi așa cu fire? Azi în seara de Crăciun ești singur plângând pe drum. Plâng de nopți întregi zile, sunt singur și n-am pe nimeni, n-am cine să mă iubească, n-am casa să mă încălzească. Văd copii care colindă, zâmbind cu inima blândă, dar a mea e sfârșiată și aproape înghețată. Tot m-am întrebat mereu, oare unde-i Dumnezeu? S-o fi dus la lumea rea și-o uitat de soarta mea. Măi prietene, măi copile, Domnul nu uită de nimeni. Hai cu mine în casa mea și-o să uiți de soarta grea. Dumnezeu cel drept și bun te-a văzut plângând pe drum și la tine m-a trimis ca să te oprești în plâns. Crăciunului nostru, seara de Crăciun. Mare bucurie a fost seara de Crăciun frumos. Iosif cu Sfânta Maria, seara de Crăciun, au pornit călătoria, seara de Crăciun frumos. Ajungând într-un oraș, seara de Crăciun, au cerut puțin lăcaș, seara de Crăciun frumos. În oraș era irod, seara de Crăciun, împărat peste norod, seara de Crăciun frumos. El n-a vrut să le dea pat seara de Crăciun, și într-un graj ei s-au culcat seara de Crăciun frumos. Într-un graj cu boi și seara de Crăciun, la niște oameni săraci, seara de Crăciun frumos. Când de ziua se zărea, seara de Crăciun, Maica pe Iisus năștea, seara lui Crăciun frumos. Pe fânmoale și curat, seara de Crăciun, pe cerescul împărat, seara de Crăciun frumos. Pe cerescul împărat, seara de Crăciun frumos, seara de Crăciun frumos. Thank you. fost pe lângă lună, colindăm noi, Doamne. Este o laviță străbună, colindăm noi, Doamne. Iar acolo cine stă, colindăm noi, Doamne. Șade Maica precistă, colindăm noi, Doamne. Cu-n pruncuț frumos în brațe, colindăm noi, Doamne. Și-o cunună cu trei raze, colindăm noi, Doamne. Una-i pentru bucurie, colindăm noi, Doamne. Alta-i pentru veșnicie, colindăm noi, Doamne. Cea de-a treia-i pentru bine, colindăm noi, Doamne. Pentru tine, pentru mine, colindăm toți, Doamne. Pentru tine, pentru mine, colindăm toți, Doamne. Noi în seara de Crăciun colindăm pe omul bun. Unde-i lumină la casă, colindăm colinda noastră. La porțile slarg descuriate, masa-i plină cu de toate. Toată bogăția lui o dă în cinstea Domnului. Săracu-i cu suflet mare, are-n Dumnezeu crezare. La casa care-i bogată, îs puse lanțuri pe poartă, întunericul-i lăsat la casa de om bogat. Mai bogat cu suflet rău, noi suntem cu Dumnezeu. Am venit să colindăm